hasi zen bihotzona, pertsona osoa, bai bere lanean, bai bere militantzian, oso-osoa, dena eman du. Maite zinen dia, eta zer egan, abertzale azkarra zen, eta betidanik bihotzarekin militantzia egiten zuen. Bere lana ere egin du, beste modu batzian, beti-beti engei amendioa osoa bazuen bere bizian, eta bururaino hola izan da. Bere eriotzan ere, nahi zuen dena konpondu, dena ikusi hien behinan, voilà. Bizia beste zeitz da, eta eriotza ere. Mare Ruski galdu dugu norbait ahondia. Duela hiru astel garekin jan dugu, eta oino bo, sofitzen zuen, baina ari zen oino mintzatzen, gure egoeretaz, eta senatorioetaz, eta dena, bake prozesuaz, den beti interesatzen zen biziaz, ezen oino eriotzean. Inda handiko pertsona bat zen, eta bihotz handikoa, hori da gelditzen dena. Bueno, momentu honetan latza da, gogorra da jasotakoa, baina, bueno, badakigu egunen batean iristen dela, baina holako bati gertatzen zaionean, ba, entzuzen ere Graziri gertatu zaiona, ba, bueno, maten du kolpea latxagoa dela. Hala ere, Grazik nibadakite, berak nahiago zuen, bueno, bere oroimena beste esparru batean eukitzen zuzen ere, ba, bueno, ba, metzen esparruan, borrokaren esparruan, alaitasunaren esparruan, kantu esparruan, bere bizitza oso kompletoa izan da, eta, bueno, guk ondoan egon garenok, ba, izan dugu sorte handia, ez? Bera ezagutuz, eta bere ingurua, eta bere borroka, eta bere ibilbidea. Ebe, ogoizapen frango, zenta bide luze baten dugu elgarrekin, nia zin intzalaik abertzale mundian zartzen, eta bai horriko erritaldia sortzen, eta gure, ala, gure ondoan ginen, Grazi, hor zen, nahi bazu, moimendian etxekanderia bezala, denek zaututen bezala gero, demora deitzegin egin txaki bonbon, erteko zonba demora pasatugun bere etxian, eta zonba tafari, zonba bazkari, zonba, eta zonba biltzen ginen bere etxian, bere ingurian, eta gero, bau, matzutan moko kaldi errak egin zuten gintin, eta bere bizi guzia izan da, ala, bere bizi bururatzea bezala, nahi zitzen denak eta hain zinetik ikusi ordenatu eta denak, eta joan den hastean agozea joan izala, eka hori erantzan, zauge helduen ortsi gunean joan nuen, eta inenduk hilketari, eta femon denak prestatzen ari bururaino, eta bizi guzia hola ere mandu, nahi zitzen gauzako deatu. Hala, burura egiten zan hauai eda gure azken solasetan, egin du azken urteko nire pasatu giren mementu latzetaik eta hauai azken urtetan ikustia alaike gure egitan olako kanbiamenak eta hauai lehen aburrokatzen ginen idei horik pixka eta iziela hauai zabaltzen eta onartzen errietan eta hori ala gauza ikala herri baikorra, eta gure moimendiak eta izan daina, izainan erritaldeak izan daina, ika gero, bera, ieslarien laguntzea, eta hori denak batzen bere bizia borrokazen, batzen, herria bizirik nahizin ikusi, eta dena egin du bere indar guzia eman du hortan, eta dena eman du hortan.